Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Günümüzde bir kısım insanlar çıkarlarının zedelenmesinden endişe ederek Allah'ın ayetlerine karşı harp ilan ediyorlar. Kur'an'ın okunması, öğrenilmesi ve ona göre amel edilmesi, eyleme dönüştürülmesi, onun çıkarlarını zedeleyeceği inancında olduğundan engellemek için elinden gelen her şeyi yapma tarafına gidiyor. Bu tür insanlar gerçek çıkarlarının ne olduğunu da bilmeyen insanlar. Hani ava giderken, geyik avına gidip giderken serçeyi görünce kurşun sıkan adamlar gibi. Sevgili Peygamberimizin diliyle de şöyle ifade edilmiş: çölde susuz kalan insanlar adım atacak dermanlarının kalmadığı bir anda yorgun olmayan, yakın bir yerden geldiği bilinen bir adamın yanlarına gelip biraz gayret gösterin, hemen şu küçük tepenin arkasında su var dediğinde inanmak durumundalar. Oraya kadar getiriyor. Orada sular var, yiyecekler, içecekler, bağlar, bahçeler var. Oraya yerleşip kalıyorlar. O adam diyor ki, bakınız şu büyük yüce dağ var ya, onun arkasındaki vadi buradan çok daha güzel dediğinde, hayır, biz burayla yetiniriz, bu yokuşu göze alamayız deyip kaldı bir kısmı diyor. Sevgili Peygamberimiz bunu diyor. Bu dünya nimetlerine sımsıkı sarılıp da öldükten sonra sonsuz senelerde elde edeceği cenneti gözden çıkaranlar, küçük düşünen insanlar. Küçük beyinleriyle küçücük düşünen insanlar bunlar. Onun için şu ellerindeki, avuçlarındaki nimetler gitmesin diye Allah'ın ayetlerini hükümsüz kılmak, geçersiz kılmak için koşuştururlar diyor Rabbim. وَالَّذ۪ينَ يَسْعَوْنَ ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ Ayetlerimizi aciz bırakmak, hükümsüz kılmak için koşuşturanlar var ya, اُلَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ Onlar cehennem azabında hepsi hazır bulundurulacaklardırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, biz bu ayetleri niçin okuruz? Allah'ın ayetlerine karşı, yani Kur'an'ın öğrenilmesi, öğretilmesi, okunulması, amel edilmesi için gösterilen bütün gayretleri boşa çıkarmaya çalışanlar, bu konuda planlar, programlar üretenler, biz onların canını onlardan fazla seven insanlarız da onun için bu ayet-i kerimeyi okuyoruz. Diyoruz ki bu yaptıklarınızın karşılığında sonu gelmez senelerde acı çekeceksiniz. Gelin, bugüne kadar yaptıklarınızı Allah affetsin, biz de affedelim. Ama bugünden itibaren canınızı seviyorsanız, teninizi seviyorsanız, güzel yüzümüzün ve gözümüzün, o sırma saçlarınızın yanmasını istemiyorsanız, Allah'ın ayetlerine karşı harp etmeye kalkmayınız. Başaramazsınız. Hem başaramayacaksınız hem de cehenneme gideceksiniz. Yahu gelin yapmayın etmeyin derken biz burada kendi çıkarımızı düşünmüyoruz. Onun çıkarını düşünüyoruz. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Cehil geberip gidinceye kadar ondan ümidini kesmedi. Onun Müslüman olması için, canının cehenneme gitmemesi için hep İslam'ı tebliğe devam etti. Biz onun ümmetiyiz. Rahmet peygamberinin rahmet ümmetiyiz. Bu ayetleri insanlar ölmeden önce okuyacağız. Ve yaptığı yanlıştan dönmesini sağlamaya çalışacağız. 39. ayet-i kerime, daha önce 36. ayet-i kerimede geçen şeyleri tekrarlıyor. Kul. Rabbim diyor ki bize söyle. Söyle. Şu anda bakınız televizyon yoluyla duyabilecek herkese. Radyo yoluyla duyurulabilecek herkese. Basın yoluyla, yazma, gazete yoluyla, konferanslar, seminerler, vaazlar yoluyla, bilgisayardaki internet yoluyla bütün dünya insanına söyleme devam ediyor. Çok değerli insanlarımız, sayıları milyonları aşan insanlarımız, internette bir site kurmuş, siteye kendisi bilmiyorum ben diyor ama tefsirden, hadisten, fıkıhtan eline geçen bütün yazılmış dokümanları dini olarak bildiği, ehil gördüğü bütün yazıları almış, yükleyivermiş. Arama motorlarına da kelimeleri vermiş. Ta Yeni Zelanda'dan bir adam, tabii bunu İngilizce, Almanca, Fransızca ele geçirdiği her şeyi sitesine yükleyivermiş. Yeni Zelanda'dan bir adam, fil dişi sahilinden bir adam, arama motorunda tevhid, iman, İslam, Müslüman, Hazreti Muhammed, Muhammed kelimelerini yazdı mı, sizin komşunuz Ali'nin, Veli'nin, Osman'ın, Kerim'in, Ebu Bekir'in sitesinden İslam'ı öğrenme durumu meydana gelmiştir. O da söylüyor şimdi. Söylüyor. Neyi söylüyor? İnne Rabbi yebsudur rizqa limen yeşâ'u min ibâdihî. Allah kullarından dilediğine rızkı bol eyler ve yakdiru lehu. Dilediğine de ölçülü, tartılı verir, yani kısar. Ama diyor ki ve ma enfaktum min şeyin fehuve yuhlifuh. Siz Allah için neyi harcarsanız, infakta bulunursanız o Allah Celle Celaluhu onun verdiğinizin yerine başkasını koyar. Bu ayet-i kerimeyi de rakam olarak, yani ayet numarasını öğreniniz. Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesi. Ve ma enfaktum min şeyin fehuve yuhlifuhu. Herhangi bir şeyi Allah için verdiğinizde Allah o verdiğinizin yerine koyar. Sizden eksiltmez. Hani faiz malı eksiltir, zekat malı artırır diye bir ayet-i kerime var Bakara suresinde. Eksiltir gibi görünür zekatı verdiğinizde. Yani 100 milyarınız var, 100 milyonunuz var, zekatını verdiniz 100 milyonun, 2,5 milyonu çıktı. 97,5 milyon kaldı gibidir. Ama Rabbim diyor ki artırır. Nasıl artırır? Bilmediğimiz yoldan artırır. Parayı yığmış yığmış adam vermiyor. Onunki eksilmedi, duruyor. Eksilecek o. Öbürüsüne de vermiş vermiş Rabbim, o da dağıtıyor. Eksiliyor gibidir. Öbürünün ki eksilmiyor gibidir. Sevgili Peygamberimiz diyor ki mallarınızı zekatla çevirin, kal'a çevirin diyor. Malınızın etrafına zekat kal'ası. Hassinu emvâleküm biz zekâ. Malınızın etrafına zekat kalesi çevirin, surla çevirin diyor. Muhterem seyirciler, çevrenizdeki insanları gözden geçirin. Köyde, kasabada, şehirde, yakın tanıdığınız çevreleri. Bir adam vardır, çevresiyle iyidir. Mahallenin fakirleriyle ilgilenmektedir. Dertleriyle dertlenmektedir. Kazancını bu ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktadır. Bu adam zekatını ve sadakasını vermektedir. Biri de var ki, yok öyle şey, benimle beraber mi kazandılar? Dedi, topladı ama ona da bir bela geliyor. Diyor ki, beyefendi siz şehrimizin saygın insanısınız, zenginsiniz, sizi koruyacağız. Efendim ben korumak istemiyorum. Koruyacağız abi, koruyacağız. Olur mu senin gibi değerli insanın canı değerli bizim için? Şu dört tane adam sizi koruyacak, hepsinin maaşı $10,000. Koruyacak. Abi korumak istemiyorum, koruyacağız. Oğlum her gün sabahleyin evinin önüne geleceksiniz ikiniz, bir de akşam gelecek. Gece ve gündüz bu değerli insan korunacak. Hesapla numaralarınızı bildirin, sizin hesap numaralarına paranız geçsin. Bu kadar. Yoksa canını başkaları almadan biz alırız deyiveriyorlar birileri. Veya başka yollardan gidiyor onunkisi. Ama iyi insana kötü insan da musallat olmak istemiyor. Uğraşmak istemiyor. Ya bu adam zaten iyi adam. Bu adamla uğraşmayalım diyor. Bunu sağlayan, yani bu insanın üzerine gelmesini engelleyen Allah Celle Celaluhu'dur aslında. Onun yüreğine siz bir iyilik tohumu ektiniz. Kötülük yapan adamın yüreğine bile siz iyilik tohumu ektiniz. Allah Celle Celaluhu diyor ki, verirseniz verdiğiniz eksilmez. Allah onun yerine koyar diyor. Peki koymadı, bazen koyduğunu göremeyiz biz. Yani bu dünyada verdiğinizin 10 katı, 100 katı, 700 katı daha fazlasını koyuyor da diyor ki bu dünyada ne kadar verirsem vereyim geçerli, geçicidir. Ama ben sana koydum ama ahirette vermek üzere koydum derse ki der, biz ona da seviniriz. Yani Allah Celle Celaluhu verdiğimiz hiçbir şeyi karşılıksız bırakmayacaktır. Fazlasıyla verecektir. Ve huve hayrul razikin. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Doktorlarımıza soru verirseniz, hayır yolunda koşuşturdunuz. Bir iyilik yapmak için. Birilerine iyilik yapmak için koşuşturuyorsunuz. Enerji sarf ediyorsunuz. Siz yürüdünüz, verdiniz, koşuşturdunuz, alnınız terledi. Bir öğrencinin okuması için, bir hastanın iyi olması için, bir garibin boynunun bükük durumunu düzeltmek için koşuşturdunuz. Doktorumuz diyor ki sizden şu kadar milyon veya milyar hücre öldü ama Allah Celle Celaluhu onun yerisine yenisini yerine koydu diyor. Şu anda bile benim vücutumdan, senin vücutundan milyarlarca hücre ölüyor ve onun yerine Allah Celle Celaluhu yenilerini koyuyor. Onun için kendi vücutumuzdan örnekler vermek suretiyle Allah Celle Celaluhu verilenlerin yerine koyulacağını göstermiş oluveriyor. Ve yevme yahşuruhum cemiyan sümme yegûlu lil melâiketi ehâ ulâi iyyâkum kânû yâbudûn. Sonra mahşer günü bunların hepsini bir araya getirir. Bütün, yani Hazreti Adem'den kıyamete kadar, en son gelecek adama kadar hepsini bir araya getirir. Sonra meleklere der ki, bunlar mı size kulluk yapıyorlardı, ibadet ediyorlardı, size tapınıyorlardı? Yani tarih boyunca meleklere tapınanlar da olmuş. Şeytana tapanlar olmuş, halen günümüzde de varmış. Yani Türkiye şartlarında bile çok sayılan